Deguants tenia, enjugassada, i amb les xiquetes joc s'inventava. Dalt de l'andana o dins de l'horta anaven traguent-se tota la roba. A la mare, mare, vinga i laborar. Noeteta amb les amigues per l'andana i pel taxar. A la mare, mare, vinga i laborar. Noeteta amb les amigues per l'andana i pel taxar. 13 anys complia, ja sospirava, i en xics esplèndids només somiava. Anava pintant-se tota la cara amb polvos i cremes, molt amagada. A la mare, mare, vinga i laborar, tota plenita de polvos per la cara i per les mans. A la mare, mare, vinga i laborar, tota plenita de polvos per la cara i per les mans. Ja fadrineta va enamorar-se i va sentir el seu cor embalar-se. Cada vesprada i pels afores naven amant-se ben a les fosques. A la mare, mare, vinga i laborar, abraçat amb el seu nòvio que pareixen uns amants. A la mare, mare, vinga i laborar, abraçant amb el seu nòvio que pareixen uns amants. Ben casadeta, tingué una filla que enjugassada 10 anys tenia, i amb les xiquetes jocs inventava, portes tancades dalt de l'andana. A la mare, mare, vinga i laborar, noeteta amb les amigues per l'andana i pel taxar. A la mare, mare, vinga i laborar, noeteta amb les amigues per l'andana i pel taxar. La mare que tinga filles, que no les guarde amb excés, que són com les peladilles, que rànsies es poden fer. Deixeu que rode la roda, mares que filles teniu. L'aire espera respirar-lo i el foc sempre fa caliu. A la mare, mare, vinga i laborar. Noeteta amb les amigues per l'andana i pel taxar. A la mare, mare, vinga i laborar, noeteta amb les amigues per l'andana i pel taxar.